Dobra, ostatnia próba dla Cinema Podcastu. Jak widać, słychać w tle szumy, nie wiem co z nimi zrobić. Nie ruszam mikrofonem, nie uderzam o niego, a jednak szumy prawdopodobnie się pojawiają. W tej chwili wyszedłem na zewnątrz. Patrz, usłyszymy jak to brzmi na zewnątrz, to co ja nagrywam, nawijam. W tej chwili przewróciłem mikrofon na jedną stronę i nagrywam tylko na jedną część głośnika. Druga będzie skierowana w Was jako rozmówców. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jestem cały czas w ruchu. Prawdopodobnie teraz stawiam opór powietrzu i słychać szumy. W tej chwili zasłoniłem powietrze. Zobaczymy czy to coś daje. No ale no wiatr będzie tak cały czas podczas rozmów. Myślałem, że będę mógł ten dyktafon traktować jak mikrofon. Że będę mógł trzymać go w dłoni i cały czas po prostu podawać rozmówcy, tak? Kierować go w stronę rozmówcy. No niestety, wygląda na to, że nie da rady. Każde dotknięcie mikrofonu jakoś odbija się na tym, co słyszymy w głośniku. Plus, jak słyszycie, jakość jest fatalna. Jakość jest fatalna, okazuje się, że rejestrator dźwięku byłby lepszą opcją, ponieważ ja zawsze chcę uzyskiwać jak najlepszą jakość dźwięku. Tymczasem dopiero redukuję ją, jak już cały podcast jest zmontowany, przerobiony i tak dalej. No w tym wypadku nie montujemy, ale i tak bardzo chciałbym po prostu uzyskać dźwięk jak najlepszej jakości, żeby potem zredukować go do MP3 po jakiejś tam obróbce dźwięków chociażby, nie? Chociażby wprowadzając jak najprostsze filtry. No niestety. W tej chwili nawijam na zewnątrz. Włączyłem wszystkie filtry wyciszenia. Zobaczymy jak to działa. I teraz spróbuję stworzyć takie warunki, że ja położę ten dyktafon. Zobaczymy, czy szumów będzie mniej, jeśli nie poruszam tym dyktafonem. O, teraz kładę go na ziemi i cały czas do niego mówię. Teraz się oddalam, jestem w znacznym oddaleniu od tego dyktafonu. Zobaczymy, jak słychać też efekt tego wszystkiego. Nie mam na razie rozmówcy, ale nagrywałem już swoje pierwsze próby z rozmówcami. W tej chwili moi rozmówcy gdzieś mi się ulotnili. No ale zobaczymy już w praktyce, jeszcze spróbuję z tym, jak brzmi nagranie z rozmówcą. Oddaliłem się znacznie od dyktafonu, zobaczymy jak to on to słyszy, czy on reguluje faktycznie dźwięk podług tego, jaki ja odległości jestem, czy nie. Czy to jednak ma jakieś znaczenie. No w tej chwili nawijam dosłownie do niego. Teraz jeszcze jestem na poziomie tego dyktafonu, schyliłem się, jestem na poziomie tego dyktafonu. No ale no, z samego zakupu wstępnie jestem niezadowolony. Mam nadzieję, że będziemy mieli opcję jednak do kupienia jakiegoś mikrofonu przenośnego do tego dyktafonu. Bo dużo rzeczy tak naprawdę zakłóca, łapie strasznie szumy. Wycisza jakieś tam jednostajne szumy, ale jak szum się pojawia pojedynczo, to on od razu reaguje, jakby to był mój głos. No i sama jakość nagrywania to jest MP3 i tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie możemy nagrywać w MP3. Nie mam możliwości stworzenia żadnego wave'a. Mój telefon nagrywa w głośniejszej jakości, przy czym no, on już zupełnie nie redukuje szumów. Zobaczymy jeszcze, jak ten mikrofon sprawdza się, gdy nałożymy na niego gąbeczkę. Bo wiadomo, redukcja szumów w tym wypadku będzie jakaś tam większa. Mam nadzieję, że też ułatwi mi to też nagrywanie już z ręki. Będę mógł to traktować bardziej jak mikrofon, kiedy nałożymy tą gąbeczkę, ale no wygląda na to, że troszkę przejebałem pieniędzy. Taki jest wniosek. Bo po pierwszych próbach nie jestem zadowolony z tego, jak to brzmi. Prawdopodobnie jest to wygodne. O, słychać mojego kota w tle. Tak, kot, mam rozmówcę. Spróbujemy nagrać z nim wywiad. I zobaczymy, jak to brzmi. Tak, nagraliśmy wywiad z moim kotem. Położę jeszcze w ogóle dyktafon na trawie. Ładnie można go wbić w ziemię. Jest bardzo mały, więc można go potraktować faktycznie jako takiego śledzia do namiotu. Zobaczymy, może na Słodowej Wyspie tak właśnie go potraktujemy. Zresztą też poziom z jakiego teraz nawijam, to jest chyba poziom wyjściowy, bo mikrofon jest ustawiony w moją stronę w tej chwili, bo on jest ułożony do góry wewnątrz tego dyktafonu. No. I cóż, testujemy to nagranie, zobaczymy. Jeszcze pobawię się opcjami, które są wewnątrz tego dyktafonu, ale no... Nie brzmi to na razie dość dobrze. Brzmi to jak autentycznie jakiś bardziej bajer do nagrywania rozmów, które potem będą przepisywane na kartkę, niż rzecz do nagrywania rozmów, które potem będą plikami audio, które będą jakimś rejestratorem zarejestrowane do jakiegoś nawet filmu, nie? Rejestrator dźwięku chyba byłby lepszą opcją. Miałem okazję zakupić jeden z rejestratorów dźwięku po podobnej cenie. Chyba troszkę spieprzyłem. Zobaczymy.